dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,79 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wyszli na ulicę, by walczyć o podwyżki i lepsze warunki pracy. Listonosze protestowali w 21 miastach. Mijają 3 lata od nielegalnego referendum, które ułatwiło Rosji oderwanie Krymu od Ukrainy. Rosyjska prasa pisze o rosnącym niezadowoleniu na wyspie. Największa grecka wyspa Kreta zaprasza turystów nie tylko na słoneczne plaże, ale i na narty. Listonosze chcą wyższych płac i poprawy warunków pracy. Protestowali rano w 21 miastach. Po południu będą manifestować przed Pocztą Główną w Warszawie. Listonosze żądają przede wszystkim podwyżek wynagrodzeń o 1000 zł brutto. Domagają się też odtworzenia rezerwy chorobowo-urlopowej, przywrócenia premii czasowej oraz reorganizacji i zmniejszenia rejonów pocztowych. W pikietach poza listonoszami brali też udział pracownicy urzędów pocztowych oraz innych działów. Jak podkreślali, pikietujący budynek Poczty Polskiej w Opolu wynagrodzenie listonosza to około 1500 zł netto. Co nas do tego popchnęło? Kto nami kieruje? Ja powiem za siebie. To jest niespełnione marzenie mojego syna o wycieczce na Camp Nou. To jest codzienny ból pleców. To jest poczucie, że tak być nie powinno. Dość milczenia! Jak utraciliśmy rynek sądowy, no to rejony się powiększyły. Dzisiaj pozostały na tym samym, czyli tak de facto mamy ponad 100%. Oczekujemy dobrej pracy i dobrej płacy. Dość milczenia! Akcja została zorganizowana przez szeregowych pracowników, a nie przez działające na poczcie związki zawodowe. Te weszły już bowiem w spór zbiorowy z władzami spółki i prowadzą negocjacje dotyczące m.in. podwyżek. W kwietniu w Warszawie ma się odbyć kolejna manifestacja pracowników poczty z całej Polski. Kolejna ekshumacja na warszawskich powązkach wojskowych. Na polecenie prokuratury krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wydobyto ciało z grobu stewardesy Natalii Januszko. Ciało zostanie przewiezione do Lublina, gdzie zostanie poddane badaniom, poinformowała rzeczniczka prokuratury Ewa Bialik. Januszko było jedną z 3 stewardes, które zginęły w katastrofie Tu-154M i jednocześnie najmłodszą z ofiar. To już druga ekshumacja w tym tygodniu. We wtorek po ponad 2 miesiącach przerwy ekshumowano 12 ofiarę katastrofy smoleńskiej z grobu sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Wstępne badania według nieoficjalnych informacji potwierdziły tożsamość Andrzeja Przewoźnika. Do końca marca śledczy zaplanowali jeszcze 4 ekshumacje. Mija 3. rocznica referendum, które zapoczątkowało proces aneksji Krymu przez Rosję. Moskiewski Komsomolec pisze dziś, że na półwyspie rośnie niezadowolenie. Rosyjski dziennik publikuje rozmowę z wicepremierem separatystycznego rządu Georgijem Muradowem. Obraz półwyspu przedstawiony przez urzędnika nie odbiega od oficjalnej linii propagandowej prezentowanej przez państwowe media. Muradow stwierdza, że niezadowoleni z aneksji są jedynie ukraińscy nacjonaliści i część unijnego establishmentu, a o samych mieszkańcach Krymu mówi, że są oni przekonani o słuszności swojego wyboru i to przekonanie tylko się wzmacnia. Tymczasem młodzi Krymianie przekonują, że do dziś nie mogą zrozumieć, jak mogło dojść do aneksji. Po prostu jest jakieś niezrozumienie, bo urodziliśmy się w jednym kraju, a teraz żyjemy w innym i nam się to trochę w głowach nie mieści. Starsi w obawie przed represjami wolą się nie wypowiadać, a jeśli narzekają, to na korupcję, drożyznę i bezrobocie. 2 dni temu Aleksandr Gornyj, krymski bloger, który popierał rosyjską aneksję, napisał, że w ciągu 3 lat półwysep został zniszczony, a rzeczywistość za oknem ma się nijak do obrazów, którymi telewizja karmi naród. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kreta kojarzy się z morzem, plażami i zabytkami. Tymczasem władze tej największej greckiej wyspy zapraszają turystów na narty. To jedna z nowych inicjatyw, której celem jest rozwój ekoturystyki. Fondos Epindakis, agent turystyczny, informuje, że obecnie przyjeżdżający na wyspę mogą uprawiać też narciarstwo górskie. Osoby z centralnej Europy postrzegają to jako coś egzotycznego. Na początku marca na wyspie zorganizowano górskie zawody narciarskie Pierra Creta. Ich organizatorzy udzielają bezpłatnych lekcji rodzinom miejscowych rolników i hodowców. Nowa inicjatywa ma również na celu wsparcie tych regionów wyspy, które nie są często odwiedzane przez turystów. Fanos Janokakis, przewodniczący oddziału Worldwide Found, przyznał, że turystyka rozwija się głównie w pobliżu morza. Niestety duże obszary przy linii brzegowej zostały zniszczone przez hotele i inne zabudowania. Stwierdził, dodając, że jednocześnie część terenów w głębi wyspy jest słabo rozwinięta. Z Aten, Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

ty mnie sobie wreszcie skojarz. Bo ty w życiu jedyna. Och ty doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty, doloty. 20 minut po 11. Targi książki w Londynie. Największa tego typu impreza w Europie trwa. Jest tam Jan Niebudek. Drugi dzień targów książki w Londynie miał dwie bohaterki. Obecną, Olgę Tokarczuk, i nieobecną. W południe dowiedzieliśmy się, że Violetta Grzegorzewska albo Violetta Gregg, jak znana jest w Wielkiej Brytanii, znalazła się na liście autorów mających szansę na najważniejszą brytyjską nagrodę literacką Man Booker Prize, obok m.in. Amosa Oza i Stefana Hartmansa. Jury nagrody dostrzegło powieść Gugły w przekładzie Elizy Marciniak i to dobry punkt startowy do opowiedzenia o tych, którzy na londyńskich targach książki mają swoje bardzo ważne miejsce, czyli o tłumaczach. Relacja autor-tłumacz jest zresztą relacją szczególną, jak mówili mi Antonia Lloyd-Jones i Zygmunt Miłoszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest wojna. Nie, to jest takie stare małżeństwo. Tak. Małżeństwo literackie. Tak, bo my mamy wspólne dzieci, czyli te książki, które razem wydaliśmy. Chociaż ja jako tłumaczko nie jestem współautorem książki, tylko jestem współautorem tłumaczenia. Zdarza się, że chociaż bardzo blisko współpracujemy ze sobą, to zdarzają też nam się karczemne kłótnie i obrażania i kłótnie o to, jak powinny wyglądać jakieś fragmenty tekstu, ale koniec końców, znaczy uważam, że no jest to wspaniała przygoda. Jest to wspaniała przygoda głównie dlatego, że jak się zastanowimy nad tym, to nasza kultura, w ogóle kultura, nazwijmy to europejska, jest kulturą tłumaczenia. Znaczy to, że jesteśmy Europejczykami, to, że jesteśmy kim jesteśmy, to jest dlatego, że znamy Tolstoja, że znamy Dickensa, że znamy Remarka. W przekładach oczywiście. I nie znalibyśmy wielu z nas tych autorów, gdyby nie tłumaczenia. No, zgadzam się bardzo z tym. I ja sądzę, że jestem jako tłumaczką polskiej literatury na angielski. Mam szczęście, ponieważ pisarze polscy bardzo doceniają pracę tłumaczy. To jest tak, że jeśli jest książka przetłumaczona na język angielski, to wtedy wydawcy z Hiszpanii czy z Włoch, któremu nie chce się szukać kogoś, żeby dowiedzieć się, czy książka jest dobra, czy nie. A jeśli książka przetłumaczona na język angielski, to właściwie wtedy oznacza, że dalej to pączkuje. No i Szacki idzie w świat. No, tak, Szacki idzie w świat i ja na przykład przyznaję, że tutaj tłumaczenie Antoni i uwikłania na angielski, które było jednym z pierwszych tłumaczeń, zdecydowanie było dla mnie przepustką dalej do reszty świata. Nie mogę o tym mówić zbyt głośno, bo zażąda procentu od moich honorariów, ale... London Book Fair to także nagrody. Nagrody m.in. dla Księgarni Roku. Została nią słynna Shakespeare and Company z Paryża. Wyróżniono także m.in. jego królewską wysokość szejka doktora Sultana bin Mohameda al-Kasimiego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za zasługi dla rynku wydawniczego w świecie arabskim. A ponieważ w tym roku w centrum wydarzeń jest Polska, to nagrodzono także dwa wydawnictwa z naszego kraju. Czarne za promowanie literatury faktu poruszającej ważne społecznie tematy oraz wydawnictwo Dwie Siostry za literaturę dziecięcą. Jednak polski program to nie tylko spotkania z pisarzami, ale i z intelektualistami. Wczoraj rano odbyła się debata o roli intelektualistów w mediach, choć tak naprawdę rozmowa zeszła na tory polskiej złożonej tożsamości. Wzięli w niej udział m.in. profesor Andrzej Nowak oraz dr Dariusz Karłowicz. Ten ostatni zwracał uwagę, że Polska wciąż poszukuje swojej tożsamości niczym, i tu porównanie, Jason Bourne z powieści Roberta Ludluma. W debacie wziął udział także brytyjsko-ghanejski pisarz, publicysta Eko Eshun, który na co dzień zajmuje się tematyką rasy i tożsamości. I think it's absolutely important point to say that there is no single Polishness. To bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że pewnie nie ma jednej polskości czy jednej tylko polskiej tożsamości. I tak w trakcie debaty padło porównanie do świata arabskiego. Nie ma jednej tożsamości arabskiej czy muzułmańskiej. Zamiast tego mamy bogactwo, różnorodność. Pewnie patrząc z Londynu i na Polaków w Londynie, trudno dostrzec te różnice. Ale bez wątpienia nie ma tylko jednego modelu polskości. To Eko Eshun i jego spojrzenie na nasz kraj, a na targach, poza stoiskami największych oficyn świata, są także te, które mogą nieco zaskakiwać. A to Akademia Policyjna w Dubaju, a to scjentolodzy z wyeksponowanymi dziełami autorstwa założyciela sekty Rona Hubbarda. Przed stoiskiem mężczyzna w stroju pirata, zachęcający do odwiedzin albo do dołączenia do scjentologów. Można też trafić na przykład na spotkanie z Elif Szafak.

o pokład pusty, tu pod biały chmel. Przy ustach usta strasznie wchodzi w krew ten, tu pod biały chmel. Siudy dudy dum, top top top top top, siudy dudy dum, top top top top top, siudy dudy dum, top top top top top, siudy dudy dum, top top top top top. No właśnie. O ptaszkach. Teraz pan Wojciech Młynarski. Ci ludzie, którzy powiedzmy znają mnie tylko z nagrań radiowych czy z występów telewizyjnych, a nie ma obowiązku, żeby siedzieli dokładnie prasę, zadają mi często pytania, proszę pana, co się z panem dzieje, co pan wyprawia? Ja na to odpowiadam, że wyprawiam mniej więcej tyle, że po prostu zainteresowałem się teatrem muzycznym i to dosyć poważnie. To znaczy poważnie w sensie wkładu pracy, a jakie są rezultaty, to już niech sądzą inni. Zwykła przebierze się miarka, przychodzą dzielić ze mną swój los bohaterowie remarka. Szlifuje z nimi paryski bruk w jakiś poranek ponury, na triumfalny świetlisty łuk zamieniam pałac kultury. Czynię na ich rachunek ważne odkrycia. Kalwados to coś więcej niż trunek, to sposób bycia. Za oknem Paryż i brzeg sekwany z mgiełką poranną, i przez króciutką chwilę kochany jestem Joanną. Za oknem Paryż i okupacja, ciągła niepewność losu kolejna. Za oknem wojna i desperacja, a w moim sercu tyle nadziei. I jeszcze śpiewka twa nieustanna, znad papierosa, co się dopala. Miłość się kiedyś skończy, Joanno, niech tej miłości przyjaźń nie skala. Niestety trochę przesadził pan, panie autorze kochany. Być może na zachodzie bez zmian, u nas ostatnio są zmiany. Znikli mężczyźni, co mieli gest, znikły kobiety kobiece. Dzisiaj przeciętność zaletą jest, a reszta w bibliotece. Tam się na pański czyni rachunek, ważne odkrycia. Kalwados to coś więcej niż trunek, to sposób bycia. Za oknem Paryż i brzeg sekwany z mgiełką poranną, i przez króciutką chwilę kochany jestem Joanną. Z trudem od tego wdzięku i szyku, pysznych bonmotów i wartkiej akcji wracam do książek nieudaczników, którzy nie znają sztuki narracji. Nad awangardą pretensjonalną schylona słyszę, jak szepczesz z dala. Miłość się kiedyś skończy, Joanno, niech tej miłości przyjaźni Przed chwilą bohaterowie Remarka pojawili się w korespondencji z London Book Fair, Jana Niebudka, a teraz w piosence do muzyki Jerzego Wasowskiego, którą śpiewała Katarzyna Jamrus. Ja pana Wojtka nie pamiętam tak jak moi starsi, czy jeszcze starsi krewni i ogólnie ludzie, ale w pamięci mi utkwił, tkwi mi właściwie dalej jeden jego przekład. To jest piosenka z jego przekładem autorstwa Brela Cukierki dla panienki mam. I historia w tej piosence jest tak niesamowita i tak z takim smakiem przetłumaczona, przełożona i przez Mariana Opanię jeszcze też tu wyśpiewana w Opolu, pamiętam, to był chyba tam 88 rok. No to jest coś pięknego, coś tak ponadczasowego, że czapki z głów na zawsze, tak. Cukierki dla panienki mam, miast kwiatów proszę przyjąć je, bo choć kwiat niezły jest dla dam, kwiat zwiędnie, a cukierek nie. Więc na sympatii licząc gram, cukierki dla panienki mam. Na spacer przejście warto by spojrzeć, jak pociąg mostem mknie. Jutro po pannę wpadnę i mamusia wie mnie powie nie. O słodkim marząc sam na sam, cukierki dla panienki mam. Ach, dumny byłbym, że ho, ho, pod rękę z panną idąc tak, śmiech za plecami słysząc, bo niektórym wciąż kultury brak. No niech się śmieje z nas kto cham, cukierki dla panienki mam. Żermena jest dziewczyną złą, żermena w oczy łże jak pies. Gdzież z panną porównywać ją, przewrotna jest i ruda jest. To święte słowa, ja ją znam, te za łzę. Cukierki dla panienki mam. Oto na rynku koncert w Bzach, brzmi Mozart, polifonii król. Lecz czy ten typ przy kiosku, ach, to pan adorator Jul. To on zaprosił pannę tam, cukierki dla panienki mam. Panno Germeno, kłaniam się, cukierki dla panienki mam, specjalnie dla pani kupiłem. Panno Germeno, panno Germeno. I jeszcze jeden mail. Pan Wojtek potrafił w paru słowach znaleźć sposób na wszystko. Na przykład w tej piosence. Świata tego starej budzie dźwięczy przykrym zgrzytem. To, że się trafiają ludzie strasznie nieużyte. Lecz ja dawno mam za sobą błędy innych osób i wychodzę z kłótni zdrowo, biorąc się na sposób. Na sposób się biorę to, że kiedy mnie ci zio traktuje jak ścierkę i szczerą nienawiść ma w oku, ja mówię spokojnie, to weź pan siekierkę i zdziel mnie pan w kark i spokój. No bierz pan siekierkę, no bierz pan siekierkę i zdziel mnie pan w kark i to już. Od Bałtyku fal perłowych aż do karkonoszy, dany denat na te słowa się cokolwiek płoszy. szczery błysk mu igra w oku i z przyjaznym gestem odpowiada, no tak po spoku, taki zły nie jestem. Tak mi odpowiada skubany. I sprawę załatwiam i swoją operkę powtarzam 100 razy do roku. Pobierz pan siekierkę, pobierz pan siekierkę. Ile mnie pan w kark i spokój. Pobierz pan siekierkę, pobierz pan siekierkę. I zdzie mnie pan w kark i to już. To są takie ludzie nieużyte. Tak się czasami człowiek nad tym skupi, to się można deską zabić się. W ogóle życie odechciewa. Teraz będzie najlepsze, uwaga. Raz urzędnik zbyt ostrożny nie chciał się przekonać, że sprzedawać angrest można jako winogrona. Nie chciał bite 3 godziny uznać tej drobnostki, że wystarczy wziąć jarzynę i ogolić włoski. A to przecież dziecko by zrozumiało, ta wziąć i ogolić, to nie chciał uznać, no. Aż raz go dopadłem przypadkiem w plenerku i mówię mu z wilgocią w oku: jak nie chcesz załatwić, to bierz pan siekierkę i lemie pan w kark i spokój. To bierz pan siekierkę, no bierz pan siekierkę i zidziel mnie pan w kark i to już i zabij chrześcijanę, taki jesteś ty. I tak z największego gbura robię nieszczęśliwca. Żaden ze mną nic nie wskura, biorę ich na żywca. Lecz by zbytnio was nie wzruszył mych rozważań temat, dodać jeszcze tutaj muszę, że mnie wcale nie ma. Proszę państwa, nie ma mnie. Normalnie nie istnieje, nie egzystuje. Bo ktoś na zbyt serio raz wziął moją gierkę, a było to zeszłego roku. I tak jak prosiłem, ucapił siekierkę i dał mnie raz w kark. No i... no i spokój. Dziś taki szczególny dzień, że nawet na prywaty jest miejsce. Trochę to prywaty napiszę, ale pozdrawiam Zośkę, która pisała mi wczoraj, że wieczór będzie miała z Ryczany. Kocha twórczość pana Młynarskiego, a to ona zaszczepiła we mnie mądrość jego tekstu. Mariusz. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał, w bridża, pokera czy wista, i układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. W tym światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną, bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się za dobrze poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem czy krajem, zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz z krajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk, gdy kraj wchodzi w zakręt historii, bo wirują w kole fortuny Matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Bo choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczył dzieło, już zamieniło się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. W związku z czym na przyszłość pamiętajmy, że kiedy grają co świt, ambicje twe niespożyte, gdy idziesz na górski szczyt, zrób sobie obóz pod szczytem, tam przemyśl kolejny plan. A teraz schodzę wam z oczu, bym w tej balladce ja też się zapewnie nie poczuł.